Det skal bli litt mer legeprat i dette programmet, og her i studio har jeg doktor Snurvald Syre. Velkommen hit. Takk. Og det skal handle om slanking. Snurvald Syre her slankeekspert, og vi har jo tenkt å spørre om alle disse slankeoppskriftene vi ser i alle ukeblader og massemedia hvor man snur og vender seg disse dager. Det noe i dem? Nei. Blir man? Man blir ikke slank av å bruke dem. Jeg har forsøkt i alle sammen, og jeg har ikke gått ned 1 kilo. Jeg veier fremdeles 43 kilo. Det hjelper ikke. Nei, jeg forstår. Men nå skal det jo komme en bok, har jeg hørt, som der man kan spise seg slank med fet mat. Ja, det stemmer. Det en som heter Kalorihurra, og den skal etter sigende være meget effektiv. Jaha, hvem har skrevet den? Det doktor Snurvald Syre som har skrevet den. Det dem. Det meg, ja. Ja. Hva slags system det de bruker i denne boken for å få... Vel, som sagt, det man kan da spise hva som helst av fet mat omtrent. Jeg har satt opp en dietliste. Fra dag til dag, liksom. Fra dag til dag, ja. Og i gjennomsnitt dag lyder det slik. Til frokost har man da cornflakes, sukker og syltetøy. Over dette heller man cirka en halv liter tran, og gjerne med en dash med krem på toppen. Ja, dette var jo fett i hvert fall, ja. Ja, det fetende varer, ikke sant? Og så det lunsj, et enkelt måltid bestående av smult, rømme, fløte og sirup. Aha. Det var jo drøyt, ja. Ja, det skal være drøyt. Man kan spise sånt, ikke sant? Middag det da marsipangris med ribbefett og majones. Og til dessert sukker de pianutter dyppet i olje og vaniljesaus. Det var voldsomt. Blir man slank av dette, altså? Ja, til aften så litt smør på flesk. Ja, men dette var jo enormt fett, da. Jeg mener, det noen som orker å spise dette, da? Nei, det jo det som meningen.